وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Na tulimuamrisha Musa kwa wahi, nenda na waja wangu wakati wa usiku, kwa hakika mtafuatwa. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Bas Firauni akawatuma mijini wapiga mbiu za mgambo. Inna haulai la shirthimatun kalilun. Hakika hawa ni kikundi kidogo. Wa innahum lana laghaidhun. Nao wanatuudhi. Wa inna la jami'un hadhirun. Na sisi ni wengi wenye kuchukua hadhari. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Basi tukawatoa katika mabustani na chemchem. Wa kunuzin wa maqamin karim. Na mahazina na vyeo vya heshima. Kadhalika wa awrathnaha bani Israil. Kadhalika na tukawarithisha hayo wana wa Israeli. Faatbauhum mushriqin. Basi wakafuata lilipochomoza jua. Falamma taraa aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Na yalipoonana majeshi mawili haya, watu wa Musa wakasema, hakika sisi bila shaka tumepatikana. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Akasema, hasha, hakika yupa moja nami mula wangu mlezi, yeye ataniongoa. Fa auhayna ila Musa anidhrib bi'asaka albahra fanfalaka fakana kullu firqin kattawdil azim. Tulibletea wahi Musa tukamwambia, piga bahari kwa fimbo yako. Basi ikatengana, na kila sehemu ikawa kama mlima mkubwa. Wa azlafna thamma al-akharin. Na tukawajongeza hapo wale wengine. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Tukawaokoa Musa na waliokuwa pamoja naye wote. Thumma aghraqna al-akharin. Kisha tukawazamisha hao wengine. Inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Hakika bila shaka katika hayo ipo ishara, lakini wengi wao si katika wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Na kwa hakika Mola wako mlezi ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu alimpa wahi Musa alayhi salam atoke usiku siku pamoja na waumini miongoni mwa wana wa Israeli, ilipokuwa tena haiwi kumsubirisha Musa. Mpango kawa wa makundi mawili, kwamba atangulie Musa na kaumu yake na Firauni afuate na kaumu yake mpaka waingie katika maingilio ya njia baharini na Mwenyezi Mungu awateketeze. Firauni akawatuma askari wake katika miji ya mamlaka yake wawakusanye wenye maguvu katika kaumu yake, alipojua kuwa Musa kashatoka na wana wa Israeli, ili awazuie lile walilokusudia. Firauni akasema, hakika hawa wana wa Israeli waliokimbia na Musa ni taifa dogo kwa nguvu zao. Idadi yao ni chache. Anasema hayo kutia mori katika nyoyo za askari wake. Na wao juu ya hivyo wanatutibua roho kwa kuvunja amri yetu na kutoka bila idhini yetu. Na sisi ni wengi, miongoni mwa ada zetu ni kuchukua hadhari na kuwa macho na kupania. Tukawatoa Firauni na askari wake kwenye nchi yao iliyofanana na mabustani yapitiwayo na mito kati yao, wakaangamia kwa kujitenga kwao na haki na kuchochewa kutaka kumfuata Musa kama ilivyokuja katika aya tatu zilizotangulia. Tukawatoa kadhalika kwenye hazina za dhahabu na fedha na majumba waliokuwa wakiakalia wakineemeka kwa uzuri wake na ubora wa stare zake. Ni kutoka kama huku kwa ajabu tulivyo kueleza, ndivyo tulivyo watoa na tukawapo falme huo na kila namna neema zizokuwa wana wa Israeli baada ya kuwa maskini hawana mbele wala nyuma. Firauni na watu wake wakakaza mwendo ili wapate kuwa wahi wana wa Israeli, wakawakuta wakati wa kuchomoza jua. Walipoonana makundi mawili, watu wa Musa walisema, hakika Firauni na watu wake watatupata, basi tutaangamia. Musa akasema, hakika mimi na uangalizi wa Mwenyezi Mungu unaonifuata kwa kunihifadhi, na yeye ataniongoza kwenye njia ya wokovu. Amesema hayo ili awatuze kuwa watasalimika, na iwe mbali na mawazo yao fikra ya kutisha kwamba watakuja patikana. Tukamuamrisha Musa kwa wahi, yani ufunuo, aipige bahari kwa fimbo yake. Ikapasuka bahari njia 12 kwa mujibu wa idadi ya mataifa ya wana wa Israeli. Kila njia katika hizo njia ilikuwa na kizuizi cha maji yaliyonyanyuka kama mlima uliosimama imara. Tukawajongeza Firauni na kaumu yake mpaka wakaingia kwenye zile njia nyuma ya Musa na kaumu yake. Tukamwokoa Musa na waliokuwa pamoja naye kwa hifadhi ya bahari, nayo imeshikamana mpaka wakamalizika kuvuka. Kisha tukamzamisha Firauni pamoja na waliokuwa pamoja naye kwa kuwafunikiza kwa maji pale walipowafuata. Hakika katika vituko hivi vya ajabu vya kiungu pana funzo la kuzingatia kwa atakaye kunafika, lakini watu wengi si wenye kusadiki. Hakika muumba wako na mlezi wako ndiye huyo mwenye nguvu katika kuadhibu wanaokanusha, mwenye kuwaneemesha kwa rehema waumini.